innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim rozmowa o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie, ostrzeżenie MGW przed oblodzeniem w Lubelskiem i bieg kobiet w Łazienkach Królewskich. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, a wizyta polskiej parlamentarzystki w Wilnie jest związana z obchodzonym dziś Dniem Odrodzenia Niepodległości Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski. Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Litwy, które odbyły się w litewskim parlamencie. Marszałek rozmawiała z prezydentem Gitanasem Nausėdą. Jednym z głównych tematów, jaki został poruszony, był zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, no ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausėdą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. Marszałek z władzami Litwy rozmawiała też o nierozwiązanych od lat problemach polskiej oświaty w tym kraju. Nie ustaniemy w rozmowach i w propozycjach, żeby ten temat w końcu był podjęty i rozwiązany. Rozmowy dotyczyły też wspólnych polsko-litewskich projektów, a także tematów związanych z bezpieczeństwem w regionie w kontekście wojny na Ukrainie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W terminalu LNG w Świnoujściu trwa pierwszy rozładunek gazowca grupy Orlen. Statek Lech Kaczyński przywiózł do Polski ze Stanów Zjednoczonych około 70 tysięcy ton skroplonego gazu. Odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu we wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce. Ze Świnoujścia Dawid Grygorcewicz. Gazowiec, który przypłynął do Świnoujścia, to pierwszy z 8 zamówionych w Korei Południowej przez grupę Orlen. Koncern korzysta z niego na wyłączność na podstawie 10-letniej umowy dzierżawy z norweską firmą Knudsen. Prezes Orlenu Daniel Obajtek potwierdził, że mniej więcej w połowie bieżącego roku grupa odbierze drugą jednostkę. Niebawem wypłynie swój pierwszy rejs. Następne dwa gazowce do końca 2024 roku i następne cztery gazowce do 2025 roku. Wszystkie gazowce Orlenu będą wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, w tym systemy do ponownego skraplania ładunku nowej generacji. Dostawy gazu drogą morską zapewniają obecnie około 1/3 zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed śliskimi drogami i chodnikami w Lubelskiem. Instytut Meteorologii wydał alert pierwszego stopnia w związku z możliwym oblodzeniem. Będzie obowiązywał od 17 do jutra do 8 rano. A w nocy temperatura spadnie poniżej zera, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Okresami będzie padał deszcz, wieczorem przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg i miejscami tego deszczu może spaść do około 10 mm. Po opadach, po południu, wieczorem drogi i chodniki będą miejscami śliskie. IMGW wydało też drugie ostrzeżenie dla województwa lubelskiego. Dotyczy silnego wiatru osiągającego 85 km na godzinę. Więcej o pogodzie po serwisie. 11 550 metrów mieli do pokonania uczestnicy zakończonego w Łazienkach Królewskich w Warszawie drugiego biegu kobiet organizowanego przez Ministerstwo Obrony w ramach Dnia Kobiet. Dystans to liczba kobiet żołnierzy w Wojsku Polskim. Biegły kobiety, ale i mężczyźni. Linię mety jako pierwszy minął lekkoatleta Krzysztof Żebrowski. Każdy przyjechał po to, żeby świętować się razem z kobietami, naszymi żołnierzami, Dzień Kobiet, po to, żeby się dobrze bawić, przede wszystkim w gronie tutaj znajomych, więc może czas ma drugorzędne znaczenie, dużo bardziej ważna jest atmosfera i dobra zabawa. Co prawda, gdyby nie moja partnerka, pewnie by mnie tutaj nie było, bo głównie przyjechałem po to, żeby jej towarzyszyć w tym biegu i w podróży też, ale no nie wiem, jednak dziwne uczucie wygrać bieg kobiet dzisiaj. Partnerka biega, a także jest żołnierzem, więc to podwójna okazja, żeby tutaj się znaleźć. Pierwszą kobietą, która zameldowała się na mecie, była lekkoatletka Patrycja Włodarczyk. Znam rywalki, to są zawodniczki, które też czynnie trenowały, trenują regularnie. To jest bez treningu. Dzisiejszy bieg tak naprawdę wyszedł czysto spontanicznie. Z tego względu, że od niedawna, bo od zeszłego roku jestem żołnierzem zawodowym 1. Brygady Pancernej Wesołej, więc skoro tutaj jest ten bieg z żołnierzami, to nie mogło mnie tutaj zabraknąć. W tym roku bieg odbywał się pod hasłem Dołącz do nas. Towarzyszył mu piknik wojskowy, losowanie numerów startowych z nagrodami, spotkania z utytułowanymi sportowcami, gry i zabawy dla dzieci. Przygotowano też grochówkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

login, aktywni. Wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą i no, tak jak wspomniałem pod koniec poprzedniej części rozmowy, nie pozwolę ci nie wrócić do tego wątku wyprawy na K2. Sam wspomniałem, że tam się działo mnóstwo rzeczy. Co ty zapamiętałeś najlepiej? Co tobą najmocniej wstrząsnęło? No bo ty miałeś to wszystko na wyciągnięcie ręki. No można tak naprawdę powiedzieć, że takie najbardziej wstrząsające wydarzenia, ja dotarłem tam na tyle późno, że już jakby je ominąłem. Bo ja się też tak mówiłem właśnie z Januszem Majerem, że jadę pod koniec, chyba 14 lutego wyjechałem z Polski, bo miałem taką myśl, że nie ma co od początku tam siedzieć, żeby po prostu nie siedzieć im na głowie, no bo przyjeżdża gość, który nie ma takiego doświadczenia, zima, oni mają jakby inne zadanie, aklimatyzacja, poręczowanie i tak dalej, zdobywanie wysokości, że trochę takim ważnym wydarzeniem chcę przyjechać na to, co będzie najważniejsze, czyli atak szczytowy. Oczywiście gdzieś tam wyobrażałem sobie, że do tego ataku szczytowego dojdzie. W międzyczasie akcja Nanga Parba, duże zainteresowanie mediów i tak dalej, więc można powiedzieć, że to obserwowałem z daleka. Najlepsze było to, że ja wiedziałam, że tam jadę, ale niewiele osób o tym wiedziało, jeszcze też nie chciałam się tym dzielić. I nie wiem, czy było coś takiego bardzo wstrząsającego, natomiast pozytywnie na pewno pamiętam taki moment, że docieram do tej bazy, no i tak mówię, no cieszę się jak dziecko, na zasadzie, to jest mowa K2, Oswald, jakby w jakim ty miejscu się znalazłeś, nie? No i sobie tam siedzimy, rozmawiamy, następnego dnia nie ma pogody, no więc wieczorem sobie gramy w szachy, nie? No i gram w szachy z Krzysztofem Wilickim, z Adamem Wileckim, z Darkiem Załuskim, tak mówię, stary, to się dzieje po prostu, nie? Jakby czytałeś o nich książki, cały czas czytasz, to są legendy, a ty siedzisz w bazie i po prostu jakby wiadomo, że jesteś tam z roboty, ale przede wszystkim jakby egzystujesz z nimi i jesteście tu na siebie skazani, nie? Więc była to po prostu jakaś taka, no tak jakby po prostu dziecko czytające książkę nagle na stronach tej książki, nie tylko przez wyobraźnię, która mnie jako dziecko często przenosiła w jakieś takie właśnie... Tak jak Tytus kiedyś wskoczył do westernu. Na przykład, ale to właśnie jest w sumie tak, że właśnie od książek się wszystko zaczyna i to jest w ogóle niewiarygodne, bo to brzmi jak slogan, ale ja jako dziecko bardzo chorowite i ale pochłaniałem książki po prostu, tak? Jakby ja co tydzień była walka o życie. Moja siostra tylko w nocy słuchała na łóżku piętrowym, czy jeszcze oddycham, czy bo jestem, miałam bardzo ciężką astmę jako dziecko. I właśnie było tak, że pożerałem książkę, ale to było tak naprawdę na zasadzie, że w ciągu kilku godzin czytałem książkę i codziennie kolejne i przenoszenie się gdzieś tam w ten świat wyobraźni. Jak ty się tej astmy wyzbyłeś? Przepraszam za dygresję. W sumie pytanie, kiedyś mnie zapytano, ej, ty nie boisz się tak mówić o tej astmie, bo jeszcze cię zabronią wyjeżdżać, ale kto mnie zabroni? Moja mama. Ona zazwyczaj ostatnio się dowiaduje, że gdzieś jadę. W każdym razie, no ja, to nigdy nie była astma wysiłkowa, bo jako dziecko miałem zakaz sportu, więc uprawiałem sport po kryjomu i akurat wtedy astmy nie miałem, ale byłem bardzo silnym uczuleniowcem, więc reagowałem od kurzu po wilgoć, a najgorzej na sierść kota, psów, mimo że jestem wolontariuszem w schronisku z psami, pracuję, nie wiem, konie, mimo że w pewnym momencie życia, jak miałem 13 lat, mój tata wpadł na pomysł, mieszkaliśmy w Portugalii, żeby kupić 2 osły, ja normalnie tymi osłami się zajmowałem, nie miałem nagle astmy. Więc jest jakiś paradoks, ale zawsze wychodzę z założenia, że po prostu ta astma spowodowała, że radzę sobie z obniżoną zawartością tlenu we wdychanym powietrzu i to jest to, co dzieje się w górach. I dlatego jak trenuję w hipoksji, czyli właśnie z obniżoną zawartością tlenu, nie jest to dla mnie coś dziwnego, ponieważ całe życie, całe dzieciństwo musiałam tak sobie radzić. Jakby nie jestem lekarzem, ale na tyle, na ile się dowiedziałam, to astma polega na tym, że właśnie gdzieś tam pęcherzyki płucne puchną właśnie na przykład w reakcji alergicznej i po prostu człowiek nie dostaje tego tlenu. Oddycha, dusi się jak ryba poza wodą, ale ten tlen nie przechodzi, więc można powiedzieć, że to był mój trening już w dzieciństwie. No ale właśnie... historia. Tak, więc można powiedzieć, że tak po prostu miało być. Zazwyczaj ktoś mnie pyta, ja mam mało czasu na odpowiedź, po prostu mówię, tak miało być, miałem wylądować w górach, a nie w Afganistanie, czy będąc piłkarzem w Sportingu Lizbona, bo taki był pierwszy mój plan na życie, ale moi rodzice się nie zgodzili, właśnie była na zasadzie astma, a przede wszystkim książki, a nie piłka nożna. Dobra, wracamy na K2. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że wracamy na K2, bo te dygresje to nas podniosą nie wiadomo gdzie, ale tylko właśnie w tym względzie, że wszystko gdzieś nam przez te książki się układało, ale przez to, że no jak pomyślałam o tym najpierw, żeby wystartować w zimowym ultramaratonie karkonoskim, gdzie wtedy biegałem w ogóle jakieś śmieszne dystanse. No przebiegłem tam ze 2 czy 3 maratony, ale biegałem sobie po pętli falenickiej, nie wiem, czasem jedną pętlę, a czasem 3, czyli 10 kilometrów. I to nie był w ogóle trening na ultramaraton. Nagle z marszu pobiegłem zimową ultramaraton karkonoski. Dlaczego? Bo przeczytałem książkę i pomyślałem, ja muszę tam być. Przeczytałem książkę o Brudpiku, skojarzyło mi się, że jest bieg imienia Tomka Kowalskiego i pomyślałem, że tam muszę być i co? I czytam książkę o Brudpiku, o podróżach Tomka Kowalskiego i mówię, muszę się znaleźć pod K2. I się znalazłem. Już tak zupełnie na koniec najbardziej, no bo w sumie nie odpowiedziałem cały czas na twoje pytanie, bo chyba nie było żadnego takiego momentu. No to wyjście Denisa Urubki, to już wtedy byłeś? To było tak, że my wylądowaliśmy chyba w Islamabadzie, on wtedy ruszył do góry. I to było takie trochę, miałem uczucie, że jest po wyprawie, nie? Że wylądowaliśmy, tyle wysiłku, a dojdziemy do bazy, a oni zamiast atakować szczyt, to będą pewnie się zwijać, więc tak szybko. Chociaż były też takie opinie, że może się okazać, że on zdobędzie ten szczyt i że trzeba rzeczywiście być tam na miejscu. Natomiast najbardziej takim chyba uderzającym właśnie był, no chyba po prostu rozłam, nie? Że spodziewałem się, że to będzie jakaś taka drużyna, a przyjechałem i okazało się, że tak naprawdę już jakby, no nie ma już tej wyprawy, że to już czuć, że tutaj nikt nic, niczego nie zdobędzie. Ale takim chyba momentem, o którym w sumie teraz pomyślałem, było to, że byłem tam 5 i 6 marca, no i po prostu wyszliśmy na zewnątrz, no i oni zapalili po prostu, oni mówię, himalajści, świeczkę właśnie ku pamięci Brudpika, bo mijało 5 lat. No i pamiętam, że nagrałem wtedy wywiad z Krzyśkiem Wielickim, tak myślałem, mija 5 lat, ja 5 lat temu w redakcji Ciepłej to oglądałem, w sensie słuchałem, co się dzieje i jestem teraz w bazie pod K2, widać stąd Brudpik, kiedy nagrywam rozmowę z Krzysztofem Wielickim, no i było to no niesamowite przeżycie, takie dotknięcie, że właśnie w tamtym momencie byłem takim dziennikarzem, jakim zawsze chciałem być i pamiętam, że też takie spojrzenie na K2, ale zazwyczaj było w chmurach, gdzieś tam skryte, tak mówię, no piękna góra, ale jakaś taka złowieszcza. Brudpik w sumie można powiedzieć, że bardziej złowieszcza, ale pomyślałem, jeśli kiedyś miałbym zacząć, to chciałbym zacząć od Brudpika. Więc może nie były jakieś takie sytuacje załamujące mnie, czy bardzo dynamiczne, czy takie, które odcisnęły piętno w negatywny sposób, tylko właśnie gdzieś powoli... Takie inspirujące, tak? Tak, gdzieś powoli budowało się we mnie poczucie, nie wiem, no można by było powiedzieć... Ej, byłeś w bazie pod K2, nie? Jakby co jeszcze chcesz w życiu osiągnąć, nie? A okazało się, że jak pojechałem też na Mistrzostwa Świata w Rosji, to pamiętam, że dawałem już tak na koniec tego wątku. Mistrzostwa Świata piłkarskie. Tak. 2018. Tak. I pamiętam, że no ja byłem parę miesięcy właśnie po wyprawie na K2 i oddaję w garderobie jakieś tam garnitury, które dostałem właśnie na te wywiady i pani mówi, no chyba przygoda życia te Mistrzostwa Świata piłkarskie. I mówię, nie no, K2 lepsze. On, a to pan na K2, no to tak. W sensie mówię, no tak, byłem w bazie, więc no apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale na pewno w tamtym momencie czułem, że jest jakiś taki, no ten szczyt dziennikarstwa mojego. Ale to w tym momencie sobie uświadomiłeś, że pójdziesz potem jako wspinacz wysokie góry? Jeszcze nie. Właśnie było tak, że wróciłem i już tam ludzie oczywiście pytali, czy będę... I tak czułem, że mógłbym, ale to nie było takie... Czułem, że na pewno mam wydolność, że przygotowałem się bardzo dobrze. Gdzieś tam... Ja pamiętam naszą rozmowę właśnie sprzed wielu lat. Być może to było tuż po tym powrocie, jak ty powiedziałeś, że wiesz co, uświadomiłem sobie, że ja nie odstaję od nich właśnie tak. Wydolnościowo. To było tak, tylko jakby... Nie wiem, czy miałem już taki gotowy pomysł na siebie. Pamiętam, że jak wracaliśmy, no ta wyprawa zakończyła się wcześniej, więc jeszcze było parę dni w Islamabadzie i tam chłopaki powiedzieli, kurczę, przydałby się nam taki gość jak ty, który zna media, już zna nas i będzie jakby filtrować te informacje. Po prostu puszczać to, co jest istotne, a nie będzie nas obciążać, żebyśmy my się mogli skupić na wspinaniu, a nie na tym, że musimy wrzucać zdjęcia, tweety, to i tamto. I gdzieś tam można powiedzieć, że to był... Ja oczywiście powiedziałem, no chętnie, oczywiście mogę zacząć od razu. Więc można powiedzieć, że gdzieś tam przez ten rok no ta myśl po prostu we mnie dojrzewała, ale też było tak, że no gdybym miał być takim rzecznikiem prasowym, wtedy myślałem sobie, to chciałbym być takim uczestniczącym, który jedzie na wyprawę, a nie będzie siedział w biurze w Warszawie, czy tam u sponsora, jakby nadawać, po prostu ładnie pisać depesze, które stamtąd przyjdą. No i rzeczywiście po roku okazało się, że taki rzecznik prasowy, uczestniczący, czy media manager może się przydać. To znów zrobimy tutaj przerwę, pauzę i zaraz wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereira. Zdjęcia Oswald Rodrigo Pereira, login aktywni. Wracamy do rozmowy z pół Polakiem, pół Portugalczykiem. Oswald, dobrze, no to już jesteśmy w wysokich górach, już jesteś po tej wyprawie na K2 dziennikarskiej i już zaczyna w tobie kiełkować ta myśl, żeby samemu zacząć się wspinać. Co jest dalej? No dalej jest to, że wracam do swojej roboty i dowiaduję się, no fajnie, że wróciłeś, jakby temat K2 zakończony, wybij to sobie z głowy. No roboty czas, dziennikarskie. Tak, czas zająć się prawdziwą pracą, a nie jakieś tam podróże i wakacje w Pakistanie, czy jeszcze na Jamajce, gorzej, że wpadasz na takie pomysły. To tak jak w przypadku ojca Jędrka Bargiela, ty już wróciłeś z tych swoich wycieczek, no to tak, weź, tutaj robota czeka. Weź do roboty, nie? Trzeba tutaj ułożyć szpigiel nisowy. No prawda jest taka, że wróciłem i co, zaraz były Mistrzostwa Świata właśnie w Rosji piłkarskie. Bardzo dużo roboty i naprawdę, no, napracowałem się ciężko. Pojechałem też na te Mistrzostwa, na mecz Polska-Kolumbia, żeby reportersko to obsługiwać. Więc 0-3. Tak, no, nie wiem, czy aż tak, chyba stawiałem jakieś takie 0-2, może, może 0-4, bo lubię parzyste wyniki. Natomiast, no, można powiedzieć, że znowu trochę tak zadałem kłam jakby czemuś takiemu, że kurczę, masz wymarzoną pracę, pojechałeś, wiesz, byłeś na K2 w bazie, pojechałeś na Mistrzostwa Świata, sprawdziłeś się jako reporter, dziennikarz i w ogóle takie myśli, że na zasadzie póki polska reprezentacja będzie grała i z hiszpańskojęzycznymi drużynami, czy z Portugalią, czy z Brazylią, no to jakby ja mam robotę, tak, i będę jechać i właśnie nie będę tylko wydawcą, tylko będę tym, który jedzie z kamerą, z mikrofonem i zadaje pytania. Natomiast no gdzieś tam te góry cały czas mi się działo w głowie. Nie pamiętam, czy to było wtedy, ale chyba właśnie też był mecz Ligi Narodów z Portugalią. Natomiast jak dostałem propozycję pracy, żeby przejść do programu Polski Himalajzm Zimowy, to jakby niewiele się zastanawiałem, bo czułem, że to może być takie miejsce, gdzie rozwinę skrzydła, a na pewno będę mógł pobyć w górach wysokich. No i tak się właśnie stało. Chyba w maju 2019 rzuciłem media po raz kolejny i dołączyłem wtedy do programu Polski Himalajzm Zimowy imienia Artura Heizera. W ogóle też w takim momencie, że rzucam pracę, bo ma być organizowana kolejna wielka wyprawa na K2 i ja chcę tam być, odpowiadać za to medialnie. No i dostaję po paru dniach telefon, że słuchaj, tu już rzuciłeś papierami. Mówię, no złożyłem wypowiedzenie 2 dni temu, bo generalnie to my nie organizujemy tej wyprawy. Aha, no więc w sumie nie masz pracy. Aha, czyli nie zdążyłem jakby z jednej odejść, a już nie mam kolejnej. Natomiast okazało się, że i tak jest trochę pracy przy organizowaniu takich wypraw przygotowawczych. One się nazywają unifikacyjne. I pierwszą taką wyprawą, na którą pojechałem tak naprawdę w przeciągu kilku tygodni już, to była wyprawa na Nanda Devi East, wschodni wierzchołek właśnie 7-tysięcznika w Indiach. Bardzo ciekawa historia, ale to pewnie na inną audycję. Pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś o niej w trzeciej stronie medalu. To taka wyprawa Polaków jeszcze przedwojenna, prawda? Tam tak. Pierwsza wyprawa Polska w Himalaje, 1939 rok. 4 Polaków pojechało, 2 zdobyło szczyt, 2 zginęło na Tirsuli, na sąsiednim 7-tysięczniku. Ci, którzy chcieli wrócić do Polski, wybuchła wojna. Długa historia. Fascynująca swoją drogą. Fascynująca, to prawda. Mogę też się w sumie pochwalić, że 4 lata po tej wyprawie, niedawno zresztą premierę miał film dokumentalny, przy którym pracowałem z Darkiem Załyskim, który właśnie był tym utytułowanym filmowcem, z którym grałem w szachy, marząc o tym, że kiedyś chcę być jak ona, a 4 lata później robimy razem film. Marzenia się spełniają. To prawda, tylko trzeba pracować i wierzę w to. Natomiast ta wyprawa była taka, że no pojechałem jako filmowiec, miałem zrobić reportaż, to było częścią gdzieś tam jakiegoś takiego dealu medialnego. I pamiętam, że kierownik wyprawy tak bardzo tonował jakby moje zapędy na zasadzie, słuchaj, no jesteś wytrenowany, ja wtedy znów hipoksja, spanie, treningi. Szykowałem się wtedy też wcześniej do ultramaratonu na 115 km, więc no, na pewno byłem w formie. I pamiętam, że któregoś dnia tak mówię, dobra, no skoro ja nie mogę wychodzić do góry, no bo jestem tylko tym filmowcem, który ma wszystko kręcić w bazie, no to sobie tutaj pobiegnę na wierzchołek obok i on miał chyba tam, nie wiem, 4800, 4900. No i zbiegłem tam, nie wiem, w godzinę 30, w sumie nie wiem ile. No i kierownik właśnie wyprawy, Jarek Gawryciek, pyta, no a co, ty jeszcze nie wyszedłeś? Ja mówię, no już biegłem i zszedłem. Dobra, to od jutra zaczynasz wychodzić z rzeczami i pomagasz nam wynosić rzeczy do góry. Więc można powiedzieć, że tak krok po kroku sobie wydeptywałem. I na tej wyprawie uświadomiłem sobie, jaką mam moc właśnie w górach. Co prawda wtedy wszedłem tylko na 6000 metrów i oczywiście wszystko się zaczyna im wyżej, tym trudniej. Natomiast wiedziałem, porównując po prostu do pozostałych chłopaków, że jestem silniejszy po prostu. Nie chodziło o tężyznę fizyczną, czy tam, że ktoś się pociągnie 30 razy, a ktoś, nie wiem, stał, ktoś 10. Tylko o jakiejś takiej predyspozycji, że czułem się po prostu dobrze na wysokości, tak? O szybkość przemieszczania się znasz na wysokości. Tak. Właśnie chodziło o tą szybkość przemieszczania się, to, że jakby zabieram tyle samo, co inni, ja jestem w sumie mniej doświadczony, pierwszy raz na tej wysokości, a ta wysokość w ogóle mnie nie dobija. I to był taki moment, że uświadomiłem sobie, że no, trzeba będzie coś z tym zrobić. I oczywiście jak była decyzja o ataku szczytowym i szło do ataku, do takiej akcji najpierw, powiedzmy, z atakiem szczytowym 5 wspinaczy, no to jakby pokornie przyjąłem fakt, że nie znajduję się wśród tych 5 wspinaczy, no bo jestem niedoświadczony, chociaż wiedziałem, że jestem szybki, ale uznałem, że jeszcze mój czas nadejdzie. Natomiast to też pokazało tym uczestnikom wyprawy, że tutaj pojawił się gość, który jeszcze nie ma tak doświadczenia w górach, a w tych górach dobrze sobie radzi. I pamiętam, jak usłyszałem też takie zdanie, że no wiesz, może być silny, ale technicznie nigdy nie nadrobisz, nie? Ja mówię, właśnie, chciałem cię o to spytać. No bo to jest taka rzecz, która ciśnie się na usta właśnie. Czy ty nie miałeś wrażenia, że odstajesz, że nie nadrobisz tych braków? Wiedziałem, że odstaję i pewnie cały czas odstaję od tych, którzy się wspinają od wielu lat i którzy tak naprawdę mają bliżej w góry i z tymi górami mają do czynienia od zawsze. Natomiast po pierwsze wychodziłem z założenia, jeżeli czegoś się nie da wypracować, to genetycznych predyspozycji. Jakby byłem na wyprawach ze wspinaczami, którzy są niewiarygodnie silni, ale po prostu wysokość jakby odcina ich, tak? Ja widziałem, że ta wysokość mnie nie odcina, więc muszę uzupełnić te braki techniczne i wchodziłem z założenia, że akurat właśnie tego można się nauczyć, ale jeżeli ktoś już jakby na dzień dobry nie ma możliwości przebywania na jakiejś tam wysokości, no to jest ciężko wypracować. Natomiast jakby dlaczego też na początku powiedziałem, że jestem biegaczem górskim, który trochę się wspina w Himalajach, bo ja zawsze mówię, że nie jestem wspinaczem. Jakby Himalaje to jest zupełnie inna jakby para kaloszy i nie mówię, że tam można pojechać nieprzygotowanym, ale tam przede wszystkim liczy się wydolność po prostu niewiarygodna, siła deptania po prostu w tym śniegu, wychodzenia do góry, chęć przetrwania. Oczywiście można robić niesamowite drogi wspinaczkowe i tak dalej, natomiast jakby ja nigdy nie będę technicznym wspinaczem, bo już po pierwsze jestem na to za stary, zacząłem zbyt późno, ale coś, co jest moją zaletą, to jest właśnie jakiś taki no wytrzymałość wręcz pewnie zwierzęca i jak mówili mi, że ty nie nadrobisz tych braków, to mówiłem sobie, dobra, spokojnie, poczekam, przecież nigdzie się nie spieszę. No i później była druga wyprawa na lotce, gdzie niewiele było wspinania, ale można by powiedzieć, że towarzysko, skarbiłem sobie sympatię współuczestników. No i później była wyprawa na Baturę, Batura Sar, niezdobyty 7-tysięcznik, w sensie niezdobyty zimą. No i to była taka wyprawa, która była bardzo dużym testem, jeśli chodzi o komunikację, chociaż też to na Davy East było takim testem, bo tam nie było internetu, nie było zasięgu, więc tylko za pośrednictwem po prostu komunikatorów w takich InReach, czyli urządzenie satelitarne, z którego można wysłać wiadomość tekstową, ale nic więcej. I cała obsługa medialna wyprawy była na podstawie komunikatów takich napisanych, bez zdjęć, bez niczego. I sam po powrocie, że to było takie oldschoolowe, no fajne tak. W ogóle powrót do korzeni. Później było lotce, gdzie tam no bardzo blisko baza Everest, wystarczy zejść też, nie wiem, 40 minut i mam dostęp do internetu. Natomiast ta wyprawa na Batura Sar, my byliśmy tam o jakieś, można powiedzieć, może 25 kilometrów od pierwszej zamieszkanej miejscowości, ale okazało się, że to jest 7 dni drogi, że jesteśmy na zupełnym odludziu i mieliśmy urządzenie satelitarne Begana, natomiast no ze względu na koszty tak naprawdę trzeba było wysyłać fotografię skompresowaną, nie wiem, do 20 kilobajtów i to było jedyne zdjęcie z wyprawy, parę razy wysłane takie zdjęcia i to znowu usłyszałem takie, że tak sprawnie to wygląda, właśnie dzięki temu, że nie ma tego internetu, że jest cisza medialna, ale ktoś przychodzi, to nawet małe zdjęcie jest na wagę złota i wracałem z tej wyprawy taki podbudowany, że po pierwsze właśnie tak medialnie nad tym panuje i kontroluje to, a po drugie na tej wyprawie wyszedłem w zespole, który wyszedł najwyżej, więc jakby to też było dla mnie takie uczucie, że no, przyjechałem tutaj zrobić z tego reportaż, ale okazuje się, że jakby jak trzeba pracować, pracuję z nimi, jak trzeba wychodzić, wychodzę z nimi i robię zdjęcia z góry. To było właśnie pierwsze takie, że wspinam się i zaczynam, jestem wyżej niż inni, bo stamtąd są najfajniejsze zdjęcia z góry widoczne. I to mi znów uświadomiło takie, że super, jakby idziemy w to. No i nagle uderzenie, że siedzieliśmy tam w bazie, usłyszeliśmy, dostaliśmy gdzieś tam informację przez ten komunikator, że jest jakaś pandemia, że nie wiadomo w ogóle, jak to się skończy, że świat zamknięty. Trochę się tak śmialiśmy, prawie że przez łzy, że okaże się, że wrócimy, jesteśmy jedynymi żyjącymi stworzeniami, które muszą zadbać o przetrwanie rasy ludzkiej, co byłoby ciężkie. Natomiast już tak na poważnie to no, wróciłem i nagle okazało się, że w ogóle świat się zatrzymał, że jest pandemia, że nie ma wyprawy na K2 zimowej, no i że ja jestem bez pracy, nie? I nagle znów rzuciłem media, żeby jechać w góry, wracam z tych gór, nie mam, nie mam pracy. No był to ciężki czas na pewno. To znów zrobimy przerwę, to już będzie ostatnia przerwa i wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Wracamy do rozmowy. No, żałuję, Oswald, że to ostatnia część tej rozmowy, więc po prostu zaprosimy cię tu jeszcze raz i jeszcze raz pogadamy z tobą przez 2 godziny, bo wiemy, że jesteś w wysokich górach, jesteś akceptowany przez środowisko, widzisz pewne przewagi nad tym środowiskiem, pewne niedostatki, jesteś na 7000. Co jest dalej? No dalej tak naprawdę właśnie jest pandemia i podczas tej pandemii, no ja ją przeżyłem dość mocno, jakby nie ukrywam, szczególnie czas lockdownu. I tak przez parę miesięcy zastanawiałem się, co ze sobą zrobić, no więc jak już nie mam pomysłu, to wrócę do mediów. No i wróciłem do tych mediów i słyszałem, tak, wracasz tutaj, za chwilę wymyślisz jakieś K2. Mówię, nie, no jakby jakie K2, przecież jest lockdown, pandemia na całym świecie. Zacząłem pracę i po 2 miesiącach dostaję telefon od Magdy Gorzkowskiej. No cześć, Oswald, chcesz jechać na K2 zimowe, bo jadę i jakby potrzebuję fotografa, filmowca. Nie znałem zbyt dobrze Magdy. Magda to w ogóle była lekkoatletka na 400 metrów. Natomiast wiedziałam, że z nią pojadę, w ogóle nieprzypadkowo, bo parę miesięcy wcześniej zrobiłem sobie taki plan treningowy, żeby złamać 17 minut na piątkę. Na 5 kilometrów. Na 5 kilometrów, tak. I Magda, jak zobaczyła, jak ciężko trenuję, napisała mi w ogóle na Facebooku, że po co ty trenujesz? Powiedziałam, że nie mam celu sportowego, więc chcę coś takiego zrobić. Rozpisała mi plan i pamiętam, że jak już trzecią próbę podejmowałam i wiedziałam, że nie pobiję tych 17 minut, ale mówię, dowieź to do końca, dobiegnij i pojedziesz na wyprawę w tym roku. No i dobiegłem 17:24, myślałem, że zemdleję, to był w ogóle jakiś tam sierpień, czy nie wiem, no upał. I właśnie 3 miesiące później dostaję telefon i jakby naturalnie tak miało być. Pojechałem i znów po prostu miałem przeczucie, że znajdę się w środku historii. Po pierwsze Nepalczycy, którzy weszli pierwszy raz w historii zimą na K2, to, że poznałam tam niesamowitych wspinaczy, ale też ludzi, którzy w ogóle nie powinni się tam znaleźć, bo wręcz jakby no nie potrafili się wspinać. Była to pierwsza w ogóle komercyjna zimowa wyprawa na 8-tysięcznik, co mi uświadomiło, że taki będzie trend, bo jakby Nepalczycy też zrozumieli, że można zarabiać też pieniądze w sezonie zimowym, no to czemu nie? Natomiast myślę, że najważniejsze było to, że no dość szybko ta wyprawa się zakończyła dla mnie i dla Magdy, bo zostaliśmy, znaczy dość szybko, no i tak po miesiącu, ale zostaliśmy ewakuowani, bo miała zatrucie pokarmowe. Natomiast w trakcie tej wyprawy, no doświadczyłem po prostu, można powiedzieć, kilku żyć, bo i widziałam ludzi po raz ostatni, na przykład Sergiego Mingotę, który w ogóle zginął na moich oczach 16 stycznia i to był na pewno jeden z przełomowych punktów mojego życia, gdzie też poczułem, że trochę tak jak ta radość właśnie w tej audycji, to co mówię, że o czym się śmieją, to w tym tamtym momencie jakby, mimo że ja przeżyłem, to jakby to, że widzę umierającego człowieka i że 2 dni wcześniej wykonałam jego ostatnie zdjęcie jako żyjąca osoba, a następne jego zdjęcie to już jest po prostu zawinięte w śpiwór ciało, uświadomiło mi, jak bardzo nie miałem świadomości, jak to jest niebezpieczne. Bo czyta się o książkach, książki o górach, śmierć i tak dalej. Niby jesteśmy na to gotowi, ale nie jest się na to gotowym. No i później, jak już zostaliśmy ewakuowani, okazało się, że kolejne 4 osoby zginęły. I taka śmierć, która mnie chyba jeszcze mocniej dotknęła, to była śmierć Atanasa z Katowa z Bułgarii, który spadł 2000 metrów do podstawy ściany podczas zejścia z obozu trzeciego. I o ile Sergi, można powiedzieć, że jego rodzina była w Hiszpanii, miała wsparcie, nie wiem, najbliższej rodziny, psychologów, rządu i tak dalej, to Atanas na wyprawie był ze swoją narzeczoną, która po prostu z tym jego ciałem musiała wracać śmigłowcem, a później w Islamabadzie organizować powrót do kraju. I pamiętam, że jak ją zobaczyłem, pomyślałam, że jakby ja nie jestem w stanie nikogo postawić w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się właśnie ona. Ja byłem przekonany, że ona w ogóle jakby nie przetrzyma tych najbliższych dni, że jakby nawet nie wróci do kraju, natomiast rzeczywiście wytrzymała to i to było na pewno dla mnie takie też otwarcie oczu na to, kto tak naprawdę płaci cenę za tą pasję, za to, że ktoś taki jak ja, albo większość po prostu himalajstów jedzie, że zazwyczaj są to rodziny, tak, które zostają w domu, nie wiem, żony, dzieci, rodzice, którzy gdzieś w oddali po prostu muszą wyczekiwać i tęsknić. To spowodowało, że po paru miesiącach uznałem, że wracam na K2 latem, żeby zrobić reportaż czy taki krótki metraż właśnie o tym, jak osoby, które straciły kogoś bliskiego, jakie mają podejście do gór. Wiedziałam, że do bazy właśnie wyrusza ta narzeczona Atanasa, która powiedziała przecież jeszcze parę miesięcy wcześniej, że już w życiu nie postawi nogi w Pakistanie, a nagle dowiaduje się, że idzie w trekkingu do bazy i chce jakby zmierzyć się z górą i pożegnać po raz ostatni swojego narzeczonego nieżyjącego, że jedzie Tamara Lunger, która się wspina i z Sergi Mingote i z Juan Pablo Morem z Chile, że jedzie kuzyn tego właśnie Juana Pablo, więc jakby wiedziałam, że będzie jakaś taka, można powiedzieć, procesja, która właśnie gdzieś tam idzie złożyć hołd i pożegnać symbolicznie tych swoich bliskich. I ja wróciłem właśnie na K2 właśnie w tym celu, żeby opowiedzieć tę historię. Natomiast uznałem, że muszę pomyśleć też jako filmowiec, jak po raz kolejny sfilmować to K2. Już jakby tyle razy zostało pokazane, aż mam tyle zdjęć. No i stwierdziłem, że na pewno nowatorskim pomysłem będzie nagranie ściany K2 z Broad Peaka, więc że wykupię też pozwolenie wspinaczkowe na Broad Peak. I jak już wszedłem na K2 do obozu trzeciego na 7300, przyszło załamanie pogodowe, ale okazało się, że na Broad Peaku jest z kolei okno pogodowe. Wyszedłem do obozu drugiego, nagrałem sobie ze statywu fajne ujęcia, wszedłem do obozu trzeciego, znów statyw, kamera, ładne zbliżenie na K2 i mówię, no idzie tak dobrze, to może idźmy na szczyt już bez kamery, bo jakby tam już nie widać zbyt dobrze. No i 2 dni, pierwszy dzień, można powiedzieć, że przez bardzo długi czas prowadziłem jakby tę ekipę, która próbowała iść na szczyt, ale musieliśmy zawrócić, bo już było za późno, jakby warunki śnieżne były bardzo ciężkie. No i myślałem, że to jest koniec w ogóle jakby działania na Broad Peaku dla mnie. I też to było takie trochę przejmujące dla mnie, bo to było dokładnie 6 miesięcy po śmierci Sergiego Mingote i tak myślałem, że w taki sposób oddam mu cześć. Pomyślałem, dobra, no trudno, no to nie. No i okazało się, że schodzę do obozu trzeciego i słyszę, że kolejna ekipa w przeciągu kilku godzin znów wychodzi na szczyt. Więc praktycznie nie śpiąc, zebrałem się w sobie i wyruszyłem po raz kolejny. No i miałem dobre przeczucie. Okazało się, że wyszedłem na przełęcz na 7800, w sumie chyba w pierwszej grupie. Większość osób, które tam dotarły, gdzieś tam usiadła, zaczęła wypoczywać. Ja połączyłem siły z Nilsem z Belgii i z Ugo z Boliwii, z którymi wcześniej właśnie na K2 też działaliśmy i razem mieliśmy też bazę. No i wyszliśmy razem do ataku szczytowego i może teraz jak mówię, to tak naprawdę wygląda na to, że ta historia budzi we mnie najmniej emocji, ale po prostu wiem, że ja wtedy no już byłem po prostu wersją maszyny. Jakby nie miałem w sobie emocji, było takie na zasadzie idę na ten szczyt i zdobędę ten szczyt. Było bardzo ciężko, naprawdę jakby nie chodziło nawet o wysokość, ale to, że szedłem pierwszy, nie było tam w ogóle poręczowej, więc tak naprawdę jakby prowadziłem tą drogę. Czasem znajdowałem jakąś starą linę poręczową, to wpinałem się w nią, żeby po prostu przez chwilę chociaż być bezpieczny. Pamiętam, jak stanąłem na takim nawisem i pomyślałem, jeżeli tu spadnie, to w ogóle jakby ja spadam na stronę chińską, nie wiem, 1000 czy 2000 metrów. I szedł ze mną taki wysokogórski przewodnik z Pakistanu i pokazuje mu, że może teraz ty poprowadź. On, że nie, on jakby spokojnie poczeka. I tak mija czas. Mówię, dobra, no to idę dalej. I w pewnym momencie już po prostu poczekałem właśnie na Nilsa i Ugo i związaliśmy się liną i jakby te najtrudniejsze już odcinki szliśmy razem. Były takie momenty, że oni się chcieli wycofać. Ostatecznie ustaliliśmy, że jeżeli do 15.30 nie będziemy na szczycie, to wycofujemy się. Jeżeli ktoś będzie oponować, to jakby ci dwaj pozostali mają jakby przeforsować stanowisko, że schodzimy. Nie pomyśleliśmy w tym momencie, co by się stało, gdyby dwóch chciało iść na szczyt, ale tak by świadczy też o tym, jak zachwiana jest logika i matematyka tam. I 15.15 byliśmy na szczycie, więc jakby można powiedzieć, że człowiek, który nie zna się na górach, który był wyśmiany na Twitterze, że jedzie, żeby być zagrożeniem, po prostu po paru latach staje na szczycie 8000-nika bez dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpów czy hubsów, czyli tych high altitude porters, tak naprawdę prowadząc te ostatnie godziny. I no miałem wtedy w sobie niewiarygodną dumę z siebie, łzy, nie wiem, radości. Tak aż mi siebie było żal, bo widziałem jakby całą drogę, którą przeszedłem na ten szczyt. Wiedziałem, ile mnie to kosztowało wyrzeczenia i że jakby, mimo że oczywiście wiedziałem, że sporo osób mi kibicuje, ale wiedziałem, że wszystko tak naprawdę sam wypracowałem. I to było takie, że jak czasem się zastanawiam nad tym, to było takie, kurde, ten mały Oswald, gdzieś tam walczący w szpitalu swoje życie, który czyta książki, który ma zakaz uprawiania sportu, staje na Broad Peaku i pomyślałem sobie, stary, naprawdę dobra robota. No ale wiesz co, no jak ja ciebie słucham i jak cię znam, no to wiadomo, że ty się dopiero rozpędzasz. Nie powiedziałeś ostatniego słowa w Himalajach. Przyznam szczerze, że jako twój kumpel po prostu się niepokoję. No. A razem ze mną niepokoi się mnóstwo twoich znajomych, już nie mówiąc o twojej rodzinie, bo tak będzie, że będziesz dalej na te 8000-niki wchodził. Na pewno będzie, no bo skoro tak dobrze idzie, okej, no dobra, nie będę używać tych słów, bo to akurat powiedział Jerzy Kukuczka, jak jechał na południową ścianę lotce, natomiast wiem, że po prostu tam jestem najlepszą wersją samego siebie, wiem, że tam nie pozwalam sobie na błędy, ale wiem przede wszystkim, że tam też jestem człowiekiem. Im dłużej jestem w tych Himalajach, im więcej wypraw mam ze sobą, tym bardziej przejmujące jest dla mnie to, jak różne osoby można tam spotkać. I to jest trochę tak jak na wojnie, wychodzi najlepszej, najgorszej i miałem sytuację, że właśnie ratowałem czyjeś życie, ale miałem sytuację, że ktoś na przykład przyswajał, mówił, że jakby on uratował to życie. Miałem sytuację, gdzie widziałem kłamstwa, gdzie widziałem ludzi, którzy, nie wiem, gdzieś tam spiskowali, którzy prawdopodobnie nie zdobyli szczytu, ale mówili, że zdobyli. I tak zastanawiałem się czasem, jakby, czy ty w ogóle chcesz być w tym środowisku, ale pomyślałem, tak, jakby to góry mnie tutaj wołają, a nie ludzie. Natomiast ten ostatni rok też był dla mnie takim przykładem, że można żyć bez gór. Przez ten rok właśnie skoncentrowałem się na wyjazdach do Ukrainy i na takiej właśnie służbie człowiekowi, bo to jest coś, co bardzo rzadko się mówi, to może być nawet kontrowersyjne z ust moich, ale no to tu jest życie, a nie w górach. W górach my jedziemy realizować swoją pasję, to jest bardzo kosztowna pasja, eksploracja i tak dalej. I w zeszłym roku moja droga wolontariatu znów tak naprawdę przez książkę zaprowadziła mnie do Sierra Leone i przebywałam tam wśród dzieciaków ulicy, które no po prostu cierpią, są wykorzystywane, prostytucja dziecięca i tak dalej. Jak pomyślałem, jakby jedna moja wyprawa, co by spowodowała dla tych dzieciaków. Myślisz o kosztach, które można byłoby przeznaczyć na te dzieci. Tak, ale nawet o tym, że tuż jakby no będzie bardzo brutalna. Na przykład rozmawiałam z dziewczyną, która w wieku 11 lat została prostytutką. Jak mi powiedziała, że po prostu jak w ciągu nocy chciała zjeść, to musiała się przespać z 5 mężczyznami, by zarabiała równowartość 20 zł. A ja myślę, że ja jadę na wyprawę, gdzie pozwolenie na latanie dronem kosztuje 6 000 dolarów. I ja nie mówię, że nie pojadę, bo pojadę na kolejne wyprawy, tylko cieszę się, że mam świadomość tego, jakby, że są też tacy ludzie, że też nie zamykam się w swoim wspaniałym świecie pasji, himalajzmu i bycia herosem. I jak tym dzieciakom ze slumsów, które właśnie gdzieś tam lokalna społeczność wyciąga, i uczestniczyłem i byłem w takim miejscu, gdzie w ogóle jakbym się pojawił sam, to bym wrócił w ogóle, znaczy nie wróciłbym. I poprosił mnie taki wolontariusz pracujący z nimi, weź opowiedz coś o sobie, nie? Ja im zrobiłem taką mini prelekcję, opowiadając o górach, o tym, że wyniosłem psa do bazy, który gdzieś tam się zapodział, o tym, że uratowałem życie kobiecie, która została przez wszystkich zostawiona, o tym, że jeżdżę do Ukrainy, że jeżdżąc do Ukrainy poznałem Hiszpanów, którzy jechali do Sierra Leone i z nimi tu przyjechałem. To te dzieciaki, chłopaki po, nie wiem, 15-13 lat, którzy żyją z prostytucji, albo narkomanii, albo złodziejstwa, słuchali mnie, mieli łzy w oczach, po prostu wyciągali palce, pokazywali okejki i pomyślałem jakby Oswald, no może siedzieć w tych Himalajach, tylko po prostu opowiadaj o tym innym, motywuj i po prostu właśnie bądź dobrym człowiekiem, niezależnie od tego, czy ty jesteś tam, czy na poziomie morza, czy w czymś, co po prostu było jakimś takim, nie wiem, jądrem zła i ciemności. Oswald, bardzo ci dziękuję. Ty jesteś bardzo dobrym człowiekiem i ja to wiem i państwo też usłyszeli i posłuchali bardzo dobrego i bardzo ciekawego, to co ma opowiedziane człowieka. Słuchaj, obiecaj mi, że po prostu będziesz tutaj wpadał do nas cyklicznie i opowiadał o swoich kolejnych przygodach, wyprawach, pomysłach na siebie, bo takich ludzi potrzebujemy. Wiesz, że właśnie, jak dobry PR-owiec, uciekłem do odpowiedzi. Tak, będę wracać, bo przecież musimy dograć jeszcze parę historii brakujących wątków.

Leo, Kwiatkowski, Thompson i Baron powracają. Najlepsze muzyczne show w Polsce The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Żegnamy reklamy.